bijzonder goede middag. Miedema, Martens en Spitsen, voor bijna iedereen zijn dit inmiddels bekende namen uit het team van onze Oranje Leeuwinnen. Maar de wijze waarop er over deze topvoetballers geschreven wordt, of de foto's die ervan in de krant verschijnen, die zijn nog altijd opvallend anders dan die van hun mannelijke collega's. Hoe anders? Nou, dat hoort u zo meteen in de Nieuwsbv. Maar eerst, de Gezondheidsraad adviseert een nieuwe prikronde tegen het coronavirus. Dat en meer, het NOS Journaal, Jeroen Tjepkema. Alle 60-plussers, zwangeren en mensen die behoren tot een medische risicogroep zouden deze herfst een nieuwe coronavaccinatie aangeboden moeten krijgen. Dat adviseert de Gezondheidsraad aan het kabinet. Verslaggever Hassan Joskoen sprak met voorzitter Bart-Jan Kulberg van de Gezondheidsraad. We zien dat de Omicron-variant van het virus het hele jaar door nog rondgaat. Elke keer komen er in golven nieuwe varianten die besmettingen veroorzaken. De meeste mensen worden daar nauwelijks ziek van, maar mensen boven de 60 en mensen in de medische risicogroepen hebben nog steeds een kans om daardoor in het ziekenhuis te komen en ernstig ziek te worden. Zien we dat ook terug in de cijfers? Ja, we hebben het laatste anderhalf jaar gezien, dus in de Omicron-periode, dat er dagelijks ergens tussen de 20 en de 200 mensen opgenomen worden met of door COVID. Dus dat zijn nog wel aanzienlijke getallen in golven. En dat zijn de mensen met een verhoogd medisch risico. En die zou je graag het hele jaar door willen beschermen tegen die golven. Het gaat dus om 60-plussers, kwetsbare risicogroepen, zwangere vrouwen en medisch personeel, zegt u. En is het ook in de ziekenhuizen te zien dat het juist deze groepen veel risico lopen nu? Ja, het is duidelijk dat leeftijd is de grootste risicofactor voor ernstig beloop van COVID. Dat loopt heel steil op met het toenemen van de leeftijd. Dus dat geldt voor 60-plussers, maar nog veel meer voor de oudste ouderen. En ook mensen met onderliggende aandoeningen zoals een niertransplantatie of ernstig hart- of longlijden hebben een veel hoger risico om in het ziekenhuis te komen door COVID. Je zou zeggen, het gaat toch nu iets beter met de immuniteit inmiddels? We hebben in de afgelopen 3 jaar met z'n allen een hele goede immuniteit opgebouwd tegen COVID. Door vaccinaties, door contact met het virus, infecties en vooral de combinatie van die twee. Dus zowel gevaccineerd zijn als in aanraking nog steeds komen met het virus wat rondgaat. Dat noemen we hybride immuniteit en die beschermt de meeste mensen dus heel goed tegen ernstige COVID. Maar niet de ouderen en de mensen in medische risicogroepen. U hoort een verslag van Hassan Joskoen. Om de problemen op het overvolle stroomnetwerk op te lossen past toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt de regels aan. Voortaan mogen netbeheerders in hun contracten met grote bedrijven voor energieuitsluitingen opnemen dat stroom niet altijd volledig beschikbaar is. Aangeschoven Roland Muller van de NOS Economieredactie. Ja, Roland, waarom is dit volgens de ACM nodig? Nou, het komt erop neer dat de afstemming van vraag en aanbod van stromen veel beter zal moeten. Op dit moment neemt de vraag naar energie heel snel toe door de energietransitie. Bedrijven en huishoudens stappen volop over op elektriciteit in plaats van olie en gas. En soms is het dus juist te weinig stroom en soms is er juist weer te veel stroom, omdat ook heel veel zonnepanelen worden aangelegd en windparken worden aangelegd. En om dat allemaal beter in balans te brengen, mogen de netbeheerders nu in de contracten met die bedrijven dus opnemen dat er stroom dus niet altijd gegarandeerd is. En dat gaat dus echt alleen om bedrijven, niet om huishoudens? Nee, we hebben het wel echt over de grootverbruikers, dus de bedrijven en met name de industrie. En ik sprak daarom ook even met Hans Grunveld en hij vertegenwoordigt de energieintensieve industrie in Nederland. En hij is nogal verbaasd over de nieuwe regels. Hij vindt dat het eigenlijk een taak zou moeten zijn van de netbeheerders en de overheid om voor voldoende capaciteit en aansluitingen te zorgen. En hij vindt dat de zaken nu worden omgekeerd en de industrie dus mogelijk in de toekomst ook gedupeerd. Ja, en hoe werkt dat nou precies? Wanneer kan zo'n bedrijf nou zijn energie kwijtraken? Nou, dat zou kunnen betekenen als een bedrijf een lange tijd energie niet opneemt, hè, op momenten dat ze dat wel zouden kunnen krijgen, dan zouden ze dat kunnen kwijtraken. Dat noemen ze ook wel use it or lose it. Dus als je als bedrijf op een gegeven moment in de nachten die energie niet meer gebruik maakt, dan kan de netbeheerder dus beslissen. Nou, dat betekent dat we dat tijdelijk ook minder kunnen leveren aan jou. Oké, maar dat is dus op een gegeven moment hangt. En als het bedrijf het dan wel nodig heeft, wat dan? Ja, er zal natuurlijk altijd nog wel iets geleverd worden. Het is niet zo dat je opeens helemaal van het stroom afgehaald wordt, maar je hebt gewoon een minder grote garantie dat je dat ook daadwerkelijk geleverd krijgt dan op dat moment. Goed, dank. Roland Muller van de NOS Economie Redactie. De plaatsvervangend commandant van de Russische militaire operaties in Oekraïne wist dat Wagner-baas Prigozhin in opstand ging komen. Dat schrijft de New York Times. Of de generaal zelf ook betrokken was bij de muiterijplannen is niet duidelijk. Veel jongeren van 11 tot 16 voelen zich zenuwachtig, bang en ongelukkig en hebben daarnaast moeite met hun concentratie. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. De mentale problemen spelen vooral bij meisjes en vloeien volgens onderzoekers voort uit de coronacrisis en de hoge druk door schoolwerk. De VVD en de BBB worden met 23 tot 29 zetels gepeild als de twee grootste partijen in de Tweede Kamer. Dat blijkt uit de laatste peilingwijzer. Voor de BBB, die nu één zetel heeft, zou dit een enorme winst betekenen. Voor de VVD is het juist een verlies van zo'n 8 zetels vergeleken met 2021. Het NOS-journaal. De grote brand in Rotterdam-West is onder controle. Vanochtend brak er brand uit in een creatieve werkplaats waar studio's en ateliers zitten van ontwerpers, meubelmakers en kunstenaars. De brand brak vanochtend uit, zegt de politie. Vanochtend even na 19:30 kwam de melding binnen van een mogelijke brand in een pand aan de Keileweg in Rotterdam. Mijn collega's zijn er natuurlijk naartoe gegaan en die zagen inderdaad rook uit een pand komen. Maar al snel ook flinke uitslaande vlammen. Dus ze hebben meteen opgeschaald om zoveel mogelijk materiaal hier naartoe te krijgen om die brand te gaan bestrijden. Ze hebben allereerst ervoor gezorgd dat het de brand niet kon overslaan naar andere panden. Dus daar hebben ze andere panden voor nat gehouden. En dat wil zeggen dat ze niet meteen de plens water eroverheen gooien, maar nevelschermen optrekken, waardoor de brand dus niet kan overslaan. Dat is gelukt. Maar helaas moeten we het pand zelf wel als verloren beschouwen, want dat is volledig uitgebrand. Wat is het voor pand? Want we horen dat het een soort creatieve werkplaats is met 40 huurders. Wat bevindt zich allemaal, of dat bevond zich allemaal in dat pand? Ja, daar heb je gelijk in. Het was inderdaad een creatieve broedplaats, zoals ze het noemen, voor kleine ondernemers die onder andere meubels maken van oud hout of metaalbewerking. Ja, eigenlijk gebeurde er van alles. Het had best wel een maatschappelijke rol ook hier in de omgeving. Dus ja, het is extra verdrietig dat zoiets dan nu verloren gaat bij een brand. Maar wat uiteindelijk de oorzaak is geweest, dat is voor ons nu nog onbekend. Ik las ook dat het bijna niet meer te onderzoeken is, omdat er zoveel weg is en het helemaal is uitgebrand. Klopt dat? Ja, dat klopt inderdaad. Het is bij dit soort branden eigenlijk altijd maar de vraag of je nog een oorzaak kunt vinden. Natuurlijk gaan we daar wel een poging toe doen. Maar vooralsnog ligt nu de aandacht vooral op het slopen van het pand, van wat er nog staat, om te kijken waar er nog eventueel brandhaarden zijn, zodat we goed kunnen nablussen. Ja, en dan gaan we daarna kijken naar een eventuele oorzaak. Geen gewonden, godzijdank. Ik sprak wel een kunstenaar die zei, er waren mogelijk wel schoonmakers binnen. Zijn er nog mensen op tijd weg kunnen gaan, vluchten? Nou, er waren op het moment dat de brand uitbrak geen mensen aanwezig. En ik heb ook vernomen dat juist de schoonmaker aankwam bij het pand en dat die de melding heeft gedaan. Dus die was ook niet in het pand aanwezig. Dus ja, geen gewonden gelukkig, dat is het allerbelangrijkste. En je bent een van de huurders, heb ik begrepen, van de 40. Ja, klopt. Ja, wat heb je voor bedrijf en wat heb je gezien? Een kunst- en een werkplaats voor campers. Ja. Ja. En, vooral de opslag van oude kunstwerken en onvervangbare zaken. Dat is pijnlijk. Ja, want wat is er allemaal weg? Ik was net een nieuw bedrijf aan het opstarten. De hele voorraad. Maar ook campers voor klanten die gereed waren om uit de deur uit te gaan. Heel veel gedupeerden. Al dus een van de huurders van het pand tegen verslaggever Bo Heijmensen. Bij de brand in Rotterdam-West kwam veel rook vrij. Aan omwonenden is het advies nog altijd om ramen en deuren dicht te houden. Het aantal slachtoffers van de raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kramatorsk blijft oplopen. Er zijn nu 9 doden en 60 gewonden. Onder de doden zijn zeker 3 kinderen. Hulpdiensten zoeken nog altijd naar overlevenden. 7 mensen zijn tot nu toe onder het puin vandaan gered. Bij de Russische aanval werd een pizzarestaurant geraakt waar op dat moment veel mensen zaten te eten. 2 Nederlanders die al ruim een jaar gratis friet bakken voor Oekraïners in oorlogsgebied raakten licht gewond. Leraren op basisscholen en middelbare scholen in heel Nederland leggen op 5 oktober het werk neer. Ze eisen meer loonsverhoging dan nu wordt aangeboden vanwege de inflatie. Aan de staking doen alle grote onderwijsvakbonden mee. Ze eisen minimaal 12% loonsverhoging in plaats van de huidige 5%. Hoe de landelijke actiedag eruit moet gaan zien is nog niet bekend. De leraren staken pas op 5 oktober en niet aan het begin van het nieuwe schooljaar om de leerlingen een normaal begin van het jaar te geven. Het weer bewolkt en regenachtig. Vanmiddag trekt de regen weg naar het noordoosten. Met een beetje zon wordt het zo'n 19 tot 23 graden. Bij dichte bewolking in het oosten een graad of 20. Morgen bewolkt en 's middags wat buien bij 20 tot 24 graden. Goed, laat maar even kijken dan. Ja, ik zie het al. flink accupakket met een capaciteit van 68 kWh, die al dat zware werk doet zeker. 300 kilometer rijden op één acculading en dan vrolijk aankomen in al die zero-emissiezones. Voor €729 per maand? Inderdaad, de volledig elektrische Ford e-Transit is er al vanaf €729 per maand met Ford Lease. Oké, ik neem hem. Maar dan wil ik er wel een gratis laadpaal bij. Doen we. Kijk maar op fordpro.nl. Koers kiezen en goed samenwerken zijn noodzakelijk om optimaal te kunnen presteren op de Olympische Spelen in Parijs. Zo werkt het ook bij het behalen van onze klimaatdoelen. Om met waterstof voor goud te kunnen gaan, hebben we elkaar hard nodig. Samen maken we Nederland het waterstofland in 2030. Ga naar missieh2.nl en zet jezelf op de kaart. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Hoe ontwikkel je een duurzaamheidsstrategie die ook echt werkt in de praktijk? KPMG helpt je met juiste inzichten, concrete acties, werkelijke oplossingen. Lees hoe we Euronics hebben geholpen. Ga naar kpmg.nl. Profiteer nu van 10% korting op het Woonveilig alarmsysteem. Check woonveilig.nl. Bezoek nu de Heilige Driehoek Biennale in het Brabantse Oosterhout. Laat je verrassen door bijzondere hedendaagse kunstwerken, terwijl je dwaalt door lommerrijke tuinen en oude kloosters. Nog tot en met 16 juli. Bestel kaarten via h3hbiennale.nl. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Wil jij ook zo lekker zitten? Nu bij Prominent €400 inruilkorting op onze stoelen. Kom dus snel langs in een van onze winkels of kijk op prominent.nu. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de Nieuwsbv. Een bijzonder goedemiddag. Na half 1 praat ik over de Vlaamse schrijver Roger van der Velde. De meest onbekende bekende schrijver. Of bekende onbekende schrijver. Het is maar hoe je het ziet. Kenners zien in ieder geval zijn boeken als klassiekers die iedereen gelezen moet hebben. Dat straks, maar nu eerst. Beeldvorming in de sport. Want in het voetbal scoren de vrouwen nog altijd een stuk minder dan hun mannelijke collega's. En dan heb ik niet over de hoeveelheid ballen tussen de palen, maar over de aandacht van grote media. En met het WK voor de deur is dit het moment om de berichtgeving onder de loep te nemen. En dat doe ik met Emma Lok, directeur van de belangenorganisatie Women Inc. En dat onderzoek, die deed de onderzoek naar de berichtgeving rondom mannen- en vrouwenvoetbal. Welkom. Goedemiddag. Laten we maar eens beginnen met de term. Want er wordt nog altijd gesproken over vrouwenvoetbal en gewoon voetbal. Is dat misschien ook niet de essentie van het probleem? Nou, dat is precies de essentie van een probleem. En ook als je kijkt naar die berichtgeving, hè, dan zie je dat de 97% van de koppen boven artikelen wordt verwezen naar vrouw zijn. En als je kijkt naar mannenvoetbal, wordt dat eigenlijk nooit genoemd. En als het wordt genoemd in een enkel geval, dan gaat het vaak over een doelman. Dus inderdaad gebeurt dat non-stop in de media. En dat zagen we laatst natuurlijk ook weer, hè, met Ajax. Ajax heeft een slecht seizoen gehad. Nou, Ajax heeft helemaal geen slecht seizoen gehad. De mannen van Ajax hebben het niet goed gedaan. De vrouwen van Ajax doen het super. Dus inderdaad zijn dat allemaal bevestigingen dat op dit moment voetbal nog steeds wordt gezien als een mannensport. En nog niet voor mannen en vrouwen. Dus daar moet verandering in komen. Ja, want jullie hebben natuurlijk vooral rondom de berichtgeving gekeken. Maar heb je dan ook bijvoorbeeld gekeken waarom de mannen die verdienden geen huldiging. Maar waarom de vrouwen geen huldiging hebben gekregen daar op het Leidseplein? Ja, dus dat zijn natuurlijk echt bizarre redenen waaruit nog steeds die ongelijkheid blijkt. En dat houden we in stand met de berichtgeving zoals die nu is over voetbal. He, als we steeds ongelijk blijven benoemen, dus de uitzendingen van de Eredivisie's vrouwen, die zijn veel minder te zien. He, in 91% van de gevallen, als je de televisie aanzet, krijg je een mannenvoetbalwedstrijd te zien en niet een vrouwenvoetbalwedstrijd. Ja, dan als dat zo ongelijk blijft, dan verandert dat ook niet. Ja, dan de inhoud. We vroegen aan oud-voetballer Daphne Koster, die inmiddels manager is bij Ajax, wat zij zelf tijdens haar spelerscarrière heeft meegemaakt rond de berichtgeving over haar carrière. Toen de tijd dat ik zelf speelster was, was ik me heel erg bewust van dat ik op een andere manier in beeld kwam. Ik werd heel vaak vergeleken met mannelijke spelers. En in eerste instantie ervaarde ik dat als een compliment. Later dacht ik, maar ik ben gewoon Daphne Koster en ik ben een vrouwelijke voetbalster die blijkbaar dus gewoon heel goed kan voetballen. Dus waarvoor moet ik worden vergeleken met? Ja, zijn dit soort voorbeelden nog altijd aan de orde van de dag? Kwamen jullie nog altijd tegen in de berichtgeving? Ja, dit is niet een incident. Hè? Dat zie je aan de lopende band van Jackie Groene werd gezegd. Een vleugje Donny van der Beek bijvoorbeeld. Ja, dat zie je heel veel. En dan, hè, waarom zou je vergelijken met een mannelijke speler? Vergelijk niet. Heb het over iemands individuele kwaliteiten. Want dat zie je ook bij mannelijke voetbalspelers. Het gaat veel meer over een individu. Naam, toenaam wordt genoemd. Of voornaam, achternaam. En ook hun individuele kwaliteiten. Dus zie het op zichzelf. En vergelijk het niet met de man. Dat is helemaal nergens voor nodig. Ja, is het dan gebrek aan inzicht of creativiteit bij de schrijvers van dat soort stukken? Nou, vaak ook een gebrek wel aan kennis. Hè. We zien dat op veel sportredacties sportjournalisten werken die heel goed in het mannenvoetbal zijn. Dus daarom veel meer details en specifieke dingen kunnen benoemen. En dat nog steeds de norm is. Dus dat zit gewoon meer top of mind. Dat komt als eerste bij hun op. En dat is nergens voor nodig. Als we specifieker ook kijken naar het vrouwenvoetbal. Dus dat kunnen ook sportredacties nog beter kijken van wie nemen wij in dienst. Wie hebben we in ons team. Maak je team diverser. En met meer specialistische kennis ook van het vrouwenvoetbal. Ja. Dan kun je daar ook specifieker over bericht geven. Ja, dit gaat dan over het geschreven woord. We hebben ook nog even naar de afbeelding in de media gekeken. En we vroegen Daphne Koster hoe zij als speler in beeld kwam. Wat ik wel meemaakte is dat soms fotografen ook wel andersoortige foto's van mij wilden hebben. Waarbij het meer om de fysieke kant. Ja, als je werd afgedrukt, maar dat het vaak richting mode ging. Of toch meer proberen een stukje meer van je been te laten zien. Maar met een andere gedachte. Ja, maar dit gaat dan over mode en blote benen. Het klinkt een beetje zoals de vorige eeuw. Komt dit nu nog steeds voor? Nou, we hebben ook in ons onderzoek inderdaad gekeken naar welke beelden worden nou gebruikt bij de berichtgeving over de mannen-eredivisie en de vrouwen-eredivisie. En dan zien we inderdaad een groot verschil. We hebben gekeken naar het type beeld wat er geplaatst kan zijn. Een actiefoto waarop een voetballer echt in actie te zien is. En meer passieve foto's, bijvoorbeeld een portretfoto of waar iemand te zien is in het team juichen naar een voetbal of naar een goal bijvoorbeeld. En dan zie je dat een meerderheid bij mannen de beelden echt gaan over die acties, de voetballers in actie. En bij de vrouwen zie je dat 10 keer vaker een portretfoto wordt geshowt. En dat, ja, laat een heel ander beeld natuurlijk zien. Dat zorgt dat het veel passiever is hoe wij de vrouwelijke voetballers zien. En dat we de mannen veel meer in actie zien. En dat draagt natuurlijk bij aan het beeld dat wij vrouwen niet vaak als echte voetballers zien. Waar we dat bij mannen natuurlijk wel maar zien. Maar het beeld is er wel van vrouwen in actie. Nou, we hebben de redacties gebeld van waarom is dit zo? Zij gaven toen aan van de beelden zijn er niet. Dus dat zijn we natuurlijk meteen gaan checken. En toen bleek dat in 2/3 van de gevallen op dezelfde beeldbank er wel een actiefoto ook te vinden was. En waarom wordt die dan niet geplaatst? Hebben ze daar ook uitleg over gegeven? Dat hebben ze niet zelf gegeven. Onze conclusie daarvan is uit het onderzoek dat het dus heel onbewust gaat. Deze journalisten hebben niet gelogen tegen ons dat ze die foto niet konden vinden. Ze waren er echt van overtuigd en dat snap ik. Ze zijn gewoon niet bewust van het feit dat er een onbewust eigenlijk een verschil wordt gemaakt in de stereotypen die we hebben over vrouwelijke voetballers en mannelijke voetballers. Waardoor ze dus makkelijker een passieve foto bij een stuk over vrouwenvoetbal plaatsen en een actiefoto bij de mannenvoetballers. En door dit onderzoek zijn de hoofdredacties van sportredacties gaan hun luiken open, zeg maar? Nou, we hebben veel contact gehad met sportredacties. En ik ben heel blij om te zien dat veel sportchefs en sportjournalisten enthousiast zijn over het onderzoek. Zeggen dat hun ogen geopend zijn en dat ze hier ook echt mee aan de slag willen of al waren. En dat ze nu mooie, concrete aanbevelingen hebben waar ze iets mee kunnen. Maar natuurlijk heb je ook redacties die aangeven of het meer zien als een aanval op hun werk. Of zien dat er eerst andere zaken in de sport moeten veranderen. Bijvoorbeeld het sponsorgeld moet veranderd worden. Of dat er überhaupt meer gelijke kansen gegenereerd moeten worden en dat ze dan wel zullen volgen. Dus gemixte reacties, maar overwegend positief. Ja, want ik wou ook met een positieve noot eindigen. Want zijn jullie ook echt op voorbeelden gestuurd waar het echt al veel beter gaat? Ja, wat ik een mooi voorbeeld vind is dat 2 jaar geleden ESPN al begonnen is met het uitzenden van de Vrouwen Eredivisie ook op het hoofdkanaal, ESPN 1. En dat ze ook zien dat het aantal kijkers echt toeneemt. Dus dat zie je ook, dat hoe meer aandacht je geeft ook aan vrouwenvoetbal, hoe meer er ook gekeken wordt en hoe meer vrouwen dan ook misschien geïnspireerd worden om te gaan voetballen. En je ook weer nieuwe doelgroepen kan aanspreken. Want het lijkt er ook op alsof vrouwenvoetbal ook weer specifieke doelgroepen aanspreekt. Dus ik zie ook een kans voor de mediaredacties om hun lezers publiek weer uit te breiden. Nou ja, en jullie onderzoek is natuurlijk een prachtige analyse. Dat is ook heel mooi. Dus dankjewel Emma Lok, directeur van Women Inc. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Politie, hulpverleners, stadsbestuurders in Den Haag, ze slaan alarm om de jongeren. Al op jonge leeftijd komen zij in contact met steekincidenten en andere zwaar straatgeweld. En dit aantal geweldsincidenten neemt alleen maar toe. Daarom heeft techneut Tim van Deursen van Hack the Planet in samenwerking met Politie Den Haag en jongerenwerk Ashraf Hayati een nieuwe technologische oplossing bedacht. Help Maya. Ze zijn bij mij in de studio. Welkom allebei. Hoi. Ashraf, ik begin even bij jou. Jij bent jongerenwerk in een wijk in Den Haag. Wat voor problemen kom jij precies tegen? Kijk, we kunnen niet om de media heen. Kijk, we zien vaak dat jongeren te maken hebben met geweld, criminaliteit, et cetera, et cetera. Maar als ik ga kijken naar de toenemende problematiek wat er nu speelt, los van de andere onderwerpen wat ik net heb benoemd, gaat het ook vooral om middelengebruik. Snoes, vape. En niet te vergeten, social media. Dat is ook het heeft een positief effect, maar ook een negatief effect. Het hangt af natuurlijk welke influencer in hun hoofd zit. Mm-hmm. Vergeet niet de eenzaamheid. Dus de hele coronacrisis, de impact daarvan. Dan gaat het ook natuurlijk om onderwijs, de achterstand daarvan, et cetera. En natuurlijk ook een belangrijke problematiek, het sociale problematiek vooral, waar ik werk, is armoede. Ja. En vanuit armoede gaat natuurlijk gepaard met schulden, et cetera. En daar komt natuurlijk stress bij kijken en heel veel dingen. Dus dat vooral eigenlijk. Ja, dat zijn een hoop oorzaken die allemaal samenkomen. En dan gaat het soms om zelfs kinderen van 11, 12 jaar die al dus soms in contact komen met zwaar geweld. Klopt. Toevallig in het AD vorige week schrok ik wel van, misschien hebben jullie het ook gelezen, dat een 13 en een 14-jarige jochie te maken hadden met beroving en mishandeling, zware mishandeling. Dus dan schrik je er wel van. Maar wij zitten natuurlijk op preventie vanuit het jongerenwerk. En wat wij proberen te doen is natuurlijk, en daar hebben we ook heel goed contact mee met de basisscholen, de scholen ook, om vroegtijdig al, vanaf jongs af aan al, te gaan kneden en te gaan vormgeven. Ja. Om dit te gaan voorkomen. Ja, en preventie. Bij preventie, daar kom je ook uit bij Tim. En dan de preventie op met de hulp van technologische ontwikkelingen. Een maand geleden ongeveer was jij hier te gast met een uitvinding om olifanten te verjagen met muziek van Celine Dion. Leg dat nog heel even snel uit als je dat kan. Ja, dat is weer iets heel anders. Hè. Ik ben een techneut, een engineer. Dus ik kijk eigenlijk door de lens van technologie naar dit soort uitdagingen. Maar dan kom je op allerlei plekken. Ik werk bij Q42. Daarbinnen heb ik Hack the Planet. Dat is mijn non-profit eigenlijk voor dit soort projecten. Maatschappelijke en wereldproblematiek. Ja, en of het dan gaat over olifanten wegjagen of beren detecteren in Roemenië, hebben we vorige week gedaan. Of dit soort maatschappelijke problemen dichtbij. We zien met technologie kan je een heleboel bereiken. Ja, maar hoe kwam je in contact dan met deze Haagse achterstandswijk? Ja, eigenlijk in contact met gemeenten ook. Hè. Die zien ook wat wij proberen op te lossen met technologie. Daar ook de vraag, wat kunnen jullie dan eigenlijk voor innovatieve oplossingen bedenken voor de problematiek? Nou ja, Ashraf die noemde het net. Rondom de thema's waarmee je hier zit. Hè. Dus geweldsincidenten, jeugd. En eigenlijk van daaruit een nieuw concept bedacht. Van hoe kunnen we nou die jongeren bereiken met iets innovatiefs? Ja, en dat is geworden Help Maya. Leg even uit, wat is Help Maya? Hoe werkt het? Ja, dus Help Maya is een interactief verhaal dat zich afspeelt op WhatsApp. Dus je moet je voorstellen, je stuurt een appje naar Maya. Dat is een fictief karakter. En vervolgens start er een gesprek op WhatsApp. En dat duurt ongeveer 5 dagen. En Maya neemt je dus gedurende die 5 dagen, neemt ze jou mee in haar leven. Ja. Nou ja, spoiler alert, daar gaat van alles en nog wat gaat daar mis. Dus Maya is een meisje van 17 jaar. En die maakt van alles nog wat mee. En in ongeveer de onderwerpen waar Ashraf het net over had. Ja, want laten we even luisteren. Als je de link opent, dan hoor je dit. Hi, ik ben Maya. Ik heb hem niet, maar zou je me alsjeblieft kunnen helpen? Er is iets op school gebeurd en ik weet echt niet wat ik ermee aan moet. Stuur me alsjeblieft een berichtje op WhatsApp, dan leg ik je echt alles uit. Ik zou het echt heel chill vinden. Ja, zo word je dus direct het verhaal van Maya ingezogen. Maar dan, wat gebeurt er dan? Welke keuzes kan je dan maken als het zo interactief is? Ja, dus op een gegeven moment, nou, Maya maakt van alles nog wat mee. En stelt jou ook vragen. Hè? Dus ik maak nu dit mee. Mijn broer Jerry, die wil verhaal halen bij dit groepje studenten wat mij aan het pesten is. Wat vind je dat een goed idee of niet? En het antwoord wat jij stuurt heeft invloed op het verloop van het verhaal. Het is een beetje geïnspireerd. Ik weet niet of de mensen dat ook thuis kennen op Black Mirror. Daar heb je een aflevering, Bandersnatch, super populair. Waarbij alles wat je daar doet, heeft impact op het verhaal. Ja. Nou, dit hebben we een beetje geprobeerd als een inspiratie voor om dat ook te doen. Maar wat er gebeurt onder water is dat jouw antwoord wat je stuurt, daar hebben we een integratie met ChatGPT. Nou, inmiddels hoop ik dat iedereen weet in Nederland wat ChatGPT is. Dat heeft overal natuurlijk gestaan. En op basis van jouw antwoord weten wij dus eigenlijk van wat jij zegt en of dat en welke richting wij het verhaal moeten gaan uitsturen. Ja, in ieder geval, die antwoorden kunnen leiden tot behoorlijke consequenties in het verhaal. Yo, Maya, wat de fuck hebben die gasten gedaan? Ik hoor hier gewoon dat ze je een fucking blauw oog hebben geslagen. Denk maar niet dat die maloten daarmee wegkomen, fucking ezels. Ik zweer het, we gaan ze een lesje leren. Ja, ik vind het nu al een spannend verhaal. Dus je wordt er echt, wat ik zei, ingezogen. Maar als je gaat, hoe kan Help Maya jongeren helpen? Hoe kan ze helpen bewustwording te creëren? Ik denk vooral dat heel veel jongeren nog niet bewust zijn van hun handelen. En het mooie daarvan is ook als ze bezig zijn met app, of eigenlijk in het verhaal zitten, dat ze ook kunnen reflecteren naar zichzelf. Van oké, wat doe ik? Welke keuzes moet ik gaan maken? Maar het belangrijkste, en ik blijf dat altijd benoemen, is dat we echt bewustwording moeten creëren. En dankzij het methodiek wat we nu hebben bedacht, met Help Maya, proberen dit te bereiken. En dat is eigenlijk dus wat je doet met Help Maya, een soort spiegel voorhouden? Ja, deels wel, ja. Want sommige jongeren weten niet de gevolgen daarvan, wat ze doen. Je ziet het ook vaak in de media, je komt het ook vaak tegen. Ze zijn nog jong. En op dit moment, eigenlijk met Help Maya, kunnen ze nog die fouten maken om daarvan te leren. Ja, Tim, dit verhaal gaat niet alleen over geweld en steekincidenten, maar over de bredere problematiek onder jongeren. Kan je dat allemaal uitleggen? Wat komt er allemaal langs? Ja, dus nou, het begint eigenlijk best onschuldig. Hè? Maya introduceert zich aan je en het is een meisje van 17 jaar. En ze zegt, joh, ik zit nu thuis. Ik hoor eigenlijk op school te zitten, maar ik heb totaal geen zin. Ik voel me echt niet relaxed, want ik word onwijs gepest. Nou, waarom wordt ze gepest? Ze is verliefd op een meisje. Nou, dat wordt op school niet heel goed getrokken, zeg maar. En van daaruit ontwikkelt het verhaal zich verder. Dus eigenlijk, het begint op een thema wat misschien best herkenbaar is voor een heleboel jongeren. Ja. Het gaat over pestgedrag. En we hebben het natuurlijk niet in één keer over een steekincident. Er wordt niet zomaar ineens iemand overhoop gestoken. Uitzonderingen daar gelaten. Maar er gaat natuurlijk een heleboel aan vooraf. En wat we hebben geprobeerd te doen met dit verhaal is om al die facetten, om al die variabelen eigenlijk, om dat een gezicht te geven, hoe zich dat ontwikkelt. Ashraf, hoe hebben de jongeren in jouw wijk hierop gereageerd op Maya? Enthousiast. In het begin waren ze nog een beetje terughoudend natuurlijk. Ik dacht, ja, acteren, et cetera. Maar toen ze ook. Ze hebben ook meegedaan, ze hebben ook geacteerd. Maar hebben ze het zelf ook al gespeeld? Of gespeeld, beluisterd? Zijn ze al, hebben ze... Nog niet. Dat willen we nog bij de opening gaan doen, morgen, 29 juni. Dus ik hoop als de luisteraars meeluisteren, dat ze zo snel mogelijk gaan aanmelden als ze interesse hebben. Maar er zijn dus jongeren uit jouw wijk, die hebben dus meegeacteerd. Die hebben meegedaan. En die hebben geen achtergrond in de acteerwereld. Dus die hebben het gedaan. Ze hebben het ook heel goed gedaan. Ik was nog met de scène, had ik het net over met Tim. We moesten de scène 10 keer herhalen. Ja. Maar ik zag die passie en hoe blij ze waren en hoe leuk ze het vonden. En dat is gewoon geweldig om te zien. En dat is natuurlijk een schoolvoorbeeld van jongerenparticipatie. Dat ze niet alleen meedoen met de samenleving, maar dat ze ook een bijdrage leveren aan de samenleving. Ja, nu, dus vanaf morgen gaat hij online of vandaag? Ja, dus al? Eigenlijk vanaf vandaag kan iedereen al naar helpmaya.nl. Ja. Dus mensen die nu al denken van, hey, tof, wat is dit? Ik wil dit proberen. Nou, helpmaya.nl, daar staat gelijk een grote groene knop. Ja. Dan start het WhatsApp-gesprek. Dus als je WhatsApp op je telefoon hebt en je surft naar helpmaya.nl, pats, je zit gelijk in een gesprek met haar. En dan, maar dat gesprek is interactief. Loopt het altijd goed af? Nou ja, dus er zijn een aantal variabelen van dit. Het loopt niet altijd goed af. Nee, absoluut. Dus het kan goed aflopen, maar het kan ook helemaal van de rails aflopen. En dan, als je zo'n verhaal beluistert waarvan je denkt, dit loopt niet goed af. Waar kan je dan terecht als je dan met problemen zit of met vragen zit? Ja, dus helemaal aan het einde van het verhaal, als je het helemaal hebt uitgespeeld, dan wordt daar ook een link gegeven met instanties waar je terecht kan, waar je dingen kan melden. Als je zelf in zo'n situatie zit of je herkent iets, dan kan je daar naartoe. Maar dan moet je eventjes het spel afspelen om dat te gaan doen. En Ashraf, hoe gaat het jou helpen? Hoe gaat het jouw wijk? Hoe gaat het jouw jongeren helpen? Ja, kijk, vanuit wijk zijn we al actief daarmee bezig. En zoals ik al net zei, we zijn met verschillende methodieken bezig om dit echt te voor te gaan stellen aan iedereen. Maar dit gaat zeker helpen. En ik heb er zin in, de jongeren hebben er zin in. En ik denk dat dit zeker een succes gaat worden. En Tim zeker ook. Nog goed is om te melden, het wordt ook in de scholen. Dus na de zomer komt het ook in de scholen. We zijn benaderd door Schoolblocks. Dat is een educatieve partij die lesmateriaal maakt. Ja. Die gaan Help Maya, gaan ze dus in de scholen brengen met lesmateriaal voor docenten. Dus dat je ook stukken uit het hele verhaal, dat ze dat kunnen gaan bespreken, ook kunnen gaan discussiëren. Die jongeren van jou worden hartstikke populair, man. Die worden wereldberoemd. Ik hoop te gek. Ik hoop het. Ja. Ja, dus, nou ja. En wat weer een uitstekende uitvinding, Tim van Deursen. En jongerenwerker Ashraf Hiati. Ik hoop echt dat het jouw wijk helpen gaat. Dank jullie wel. Dank je wel. Ja. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuws-BV. Ja, een dag geen Beatles-trivia op NPO Radio 1 is een dag niet geleefd. Zo stuitte ik op een heel bijzondere opname uit 1962... die meer dan 60 jaar nadat het is opgenomen ineens heel relevant schijnt te zijn. Ja, het is een klein stukje van een obscuur live-opname van de Picture of You van de Fab Four. Vanuit de BBC-studio's, 61 jaar nu nadat het nummer is opgenomen, verschijnt er een boek, of is onlangs verschenen, over de fotografiekunsten van Sir Paul McCartney. En zometeen duik ik in die foto's van het boek met Hans-Peter van Veldhoven. NPO Radio 1. Maar eerst het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. Leraren op basisscholen en middelbare scholen in heel Nederland leggen op 5 oktober het werk neer. Ze eisen meer loonsverhoging dan nu wordt geboden vanwege de inflatie. Aan de staking doen alle grote onderwijsvakbonden mee. Ze eisen minimaal 12% loonsverhoging in plaats van de huidige 5%. Het aantal slachtoffers van de Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kramatorsk blijft oplopen. Er zijn nu 9 doden en 60 gewonden. Onder de doden zijn zeker 3 kinderen. Hulpdiensten zoeken nog altijd naar overlevenden. 7 mensen zijn tot nu toe onder het puin vandaan gered. 60-plussers, zwangeren en kwetsbaren zouden dit najaar een nieuwe coronavaccinatie aangeboden moeten krijgen. Dat stelt de Gezondheidsraad. COVID-19 zorgt nog steeds voor ziekenhuisopname en sterfte onder de kwetsbaren. En de vogelgriep heeft nu ook het broedeiland Stern in de Eems bereikt. Op het eiland voor de kust van Bierum zijn de afgelopen weken ruim 3500 dode kokmeeuwen, visdieven en Noordse sterns geteld. De vogelgriep is sinds enige tijd het hele jaar door in het land. Jeroen, dankjewel. Gaan we naar de ANWB. Bianca Daming, goedemiddag. Goedemiddag. Er staat file op de A16 van Rotterdam naar Breda na een ongeluk bij Hendrik Ido Ambacht. Er zijn maar 2 rijstroken open. Daardoor staat er file vanaf Rotterdam Feyenoord en ze zijn intussen wel aan het bergen, maar de vertraging is bijna een half uur. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Is op woensdag uiteraard Pieter Derks. Een hele goede middag. Soms lijkt het alsof er nooit iets verandert in dit land. Alsof het nooit iets lukt. Maar komende zaterdag wordt wel degelijk een historisch moment. Vanaf dan zijn plastic wegwerpbakjes duurder. Terecht natuurlijk. De zee ligt vol met plastic en de berm ook. We bestaan zelf inmiddels al voor een klein deel uit plastic. Dus hoog tijd om dat in te perken. In supermarkten en snackbars ga je vanaf zaterdag meer betalen. Hoeveel meer weten we nog niet. Maar de richtlijn van de overheid is 5 cent extra voor een kleine verpakking groente of fruit. Of een plastic bakje broodbeleg of saus. 25 cent voor een plastic wegwerpbeker. En 50 cent voor een in plastic verkochte maaltijd. En dat bedrag moet dan als toeslag vermeld staan op het bonnetje. Zodat klanten zich bewust worden van hun plastic gebruik. Die verschillende tarieven roepen voor mij als trouwe snackbarklant meteen een interessante vraag op. Is een patat speciaal een maaltijd? Als vanaf nu op het bonnetje van de snackbar, sowieso wie vraagt er om een bonnetje bij de snackbar, bestaan die mensen en waarom? Maar goed, als vanaf nu op dat bonnetje staat maaltijd 50 cent toeslag, komen we dan niet in de knel met alle gezond etenprogramma's? Proberen we onze kinderen niet juist te leren dat eten uit de frituur geen volwaardige maaltijd is? Ik denk zelfs dat je in de rechtszaal nog kans zou maken als snackbarhouder als je gewoon uitlegt dat een patat speciaal in principe een 1-persoonsportie groente is en dat je bij het milieu dat je het milieu eigenlijk een hele grote dienst bewijst door de saus er niet in een apart plastic bakje bij te geven, maar gewoon als één grote plak zalf over uit te smeren. Ook interessant dat het blijkbaar mogelijk is van al die duizenden producten precies te zeggen in welke categorie het valt. Ik kan me nog herinneren dat het onmogelijk was om de BTW op groente en fruit naar 0% te krijgen, want dan kreeg je eindeloze discussies over wanneer iets nou groente of fruit zou zijn. Appelmoes, tomatenpuree, schuimbanaantjes, vruchtenhagelslag. Dat was echt niet onder te verdelen in verschillende categorieën. De BTW-verlaging is er dus nooit gekomen. Maar wat niet lukt met groente en fruit, kan blijkbaar wel met noten en friet. Overigens is het nog maar de vraag wat er zaterdag precies gaat gebeuren, want het fascinerende aan deze maatregel, ik zei het al, is dat de verkopers zelf mogen bepalen hoe hoog de toeslag wordt en zo mogen het geld ook zelf houden. De supermarkt gaat dus in feite meer verdienen aan een voorverpakte maaltijd in plastic wegwerpverpakking. En misschien ben ik nu te somber, maar ik ken het kapitalisme inmiddels een klein beetje. En ik heb zo'n gevoel dat dit misschien niet de allerbeste manier is om te zorgen voor minder plastic wegwerpverpakkingen. Wat we vanaf zaterdag waarschijnlijk gaan zien is een zoektocht van de Ahold's en Jumbo's van deze wereld naar een toeslag die net niet hoog genoeg is om klanten echt iets anders te laten kiezen, maar wel hoog genoeg om de marge op te schroeven. En nogmaals, ik hoop dat ik ernaast zit. Dat dit een fantastische maatregel blijkt te zijn. Dat we minder plastic gaan gebruiken met z'n allen. Want eigenlijk is het een beetje gênant dat we nu zo druk zijn met de verpakking, terwijl wat er in die bakjes zit, daar durft geen beleidsmaker nog de vingers aan te branden. En bij een frikandel in een plastic bakje is qua klimaat dat bakje natuurlijk niet het enige probleem. Heel fijn dat de McDonald's geen plastic rietjes meer gebruikt, maar er ligt nog wel een paar kilo ontbossing op de grillplaat. Maar goed, misschien is dit niet het moment om over een vleestaks te beginnen, want morgen is er een debat over de toekomst van de landbouw en daar staat al genoeg spanning op. Er komen waarschijnlijk gewoon bezorgde boeren keurig gebruik maken van hun demonstratierecht, maar ook Farmer Defense Force gaat actie voeren. Al dus een doorgeslagen voorman Mark van de Oever in een Prigozhin-achtige oproep om op te stomen naar de regeringsgebouwen. Dus laten we maar gewoon onze zegeningen tellen en blij zijn dat morgen, na een door de veevoerindustrie gefinancierde poging tot intimidatie van een Brabantse agro-hooligan, 's avonds, als hij terug naar huis rijdt op zijn trekker, tevreden dat er voorlopig helemaal niks zal veranderen, onder zijn stoel waarschijnlijk een leeg blikje zal liggen. Dat hij netjes gaat inleveren bij de supermarkt voor het statiegeld en het klimaat. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Twitter. We kennen Paul McCartney natuurlijk als een briljant muzikant, maar wist je ook dat hij prachtige foto's heeft gemaakt? In zijn archief vond hij honderden verloren gemaande foto's terug uit 1963 en 1964, toen de Beatles net grote bekendheid kregen en ook voor het eerst naar Amerika gingen. Paul McCartney used his Pentax camera the same way he used his guitar, with total freedom. Taking photographs, I'd be just looking for a shot. Yeah. And so I'd aim the camera and just sort of see where I liked it, you know. Oh, that's it. Yeah. And invariably, you pretty much take one picture. Ja, ik was op zoek naar een shot. Ik richtte, ik klikte en maakte meestal maar één foto. Al dus Paul McCartney. En die zijn vanaf vandaag te zien in de National Portrait Gallery in Londen, maar ook in het fotoboek Eyes of the Storm. En ik mag erover gaan praten met Hans-Peter van Veldhoven. Ja, hij is de vaste fotograaf van bands als Muse en de Stereophonics. En dit weekend had hij niemand minder dan The Weeknd voor zijn lens. Hans-Peter, voordat we over Paul McCartney gaan praten en zijn foto's. Jouw foto van The Weeknd is werkelijk waar onwaarschijnlijk viraal gegaan, toch? Nogal, ja. Ja, meer dan 75 miljoen keer. Alleen heel klein detail. Geen credits? Nee. Maar dus de fans waren ook al verbolgen erover. Dus die hebben dat enigszins goed gemaakt. Maar goed, ja, dat gebeurt. Ja, maar dat 75 miljoen mensen hebben hem dus gezien op waarschijnlijk veel, ja, op Instagram, op Facebook. Maar beschrijf de foto, ja, even. Ja, het is een moment dat hij de catwalk oploopt en zijn witte kleding beschenen wordt door rood licht, waardoor je een heel mooi grafisch effect krijgt. En hij duikt soort van weg, waardoor die capuchon die vliegt dan wat in zijn nek omhoog. En dat heb ik mooi kunnen vastleggen. En hilarisch. Dat zo'n beeld dan op die manier. Want je ziet het wel, je ziet het ook gebeuren. En je gaat ook in de edit, zie je van, fuck, dit is wel mooi. Maar en hoe komt het nou dat juist jouw foto zo all over the world gaat? Dat is, we gaan het straks natuurlijk hebben over de foto's van Paul McCartney. Dat is das gewisse etwas. Dat zit iets in, dat bedenk je vooraf niet, dat voel je en dat maak je mee. En dan lukt het je, het lukt je af en toe. En gelukkig niet iedere dag, want dan is het leven heel vermoeiend. Maar het lukt je regelmatig, laat ik het zo zeggen. Ja. En dat is gewoon een inleven. Ik speel zelf muziek, dus je voelt het aankomen. En dat is het verhaal. Ja, en is The Weeknd ook blij met jouw foto? Ik denk het wel. Dat, ik heb wel een mailtje naar het management gestuurd van met de tekst van klaarblijken, dan houd je van mijn foto's. Dus ik zou best nog wel een keer een concert willen doen. Maar daar heb ik nog geen, heb ik nog geen reactie op. Ja. Nou ja. En laten we dan even naar de foto's van Paul McCartney gaan. Je hebt ze uitgebreid bekeken. En wat vond jij ervan? Nou, het is wat in het interview ook gezegd wordt. En dat was ook het eerste wat mij gelijk opviel. Je kijkt door de ogen van Paul McCartney. Weliswaar de 60e jaar, maar je kijkt door zijn ogen de wereld in die naar hem kijkt. En dat is natuurlijk uniek, want heel veel fotografen zijn enigszins anoniem omdat ze achter hun camera zeg maar verschijnen en het beeld maken. Maar hier zie je ook de reactie op hem. En vanuit de Beatles zelf zie je de ontspanning van, hé, ja, het is Paul achter de camera, dus dat is prima, daar zijn we vertrouwd mee. En je ziet de mensen die hem zien als een idool, die zie je dus daar op een andere manier op reageren. De ene heel erg opgetogen van, een soort ademinhoudend van wauw, en de andere natuurlijk gillend naar de camera toe van, wauw, dat is Paul. En ik vind het mooi dat hij een lieve blik heeft. Dat valt me heel erg op aan de foto's, dat hij een lieve blik heeft door de lens. Ja, en dat vond ik mooi. Ja, dat is zeker mooi, maar het is ook heel gek, want wat jij zegt klopt helemaal. Je ziet de Beatlemania eigenlijk op zijn netvlies. Maar het geeft dan toch nog wel een lieve indruk. Je ziet dat ze nog niet zo gespannen waren als later in hun carrière. Dat ze helemaal stopten met optreden zelfs. Ja, precies. Dat het hun letterlijk naar de strot greep. En hier zie je nog, ik vind het ook een mooie vorm van naïviteit. En dat hou ik heel erg van als dat in een foto te zien is. Dat je de verwondering laat zien. Dat je niet alles maar neemt zoals het is. Of blasé wordt of wat dan ook. Maar hier zit nog een stukje verwondering in. Van die man op het station met die bezem die naar zijn mond grijpt. Van oh, wat gaaf, weet je wel. En dat vindt hij ook mooi. Dus het is een wederzijdse energie. En dat zie je wel in heel veel beelden. Kijk, de band zelf is natuurlijk heel vertrouwd met hem. En die zie je gewoon, ja, maar die foto van George Harrison met dat glas whisky cola en die bikini, die is zo mooi. En dit zegt Paul McCartney zelf over de foto die hij maakte van George Harrison, dus met die anonieme dame op de achtergrond. I don't think I was trying to protect her identity. I love her bathing costume. Yeah. It's a great shot. It's so great. Yeah. And, you know, there's George. Like, I keep saying, you know, living the life. Yeah. He's got a drink, which is probably a Scotch and Coke. He's got a tan, girl in the yellow bikini. Yeah. From lads from Liverpool, that was exceptionally wonderful. Ja, Paul McCartney zegt, George geniet hier van zijn leven. Een drankje, een kleurtje, een meisje. Voor jongens uit Liverpool was dat geweldig. En ja, je ziet die foto, George zie je met zonnebril op. En dan zie je, je ziet niet de hele dame, maar een gedeelte van haar badpak in geel. Ja. Het is echt een prachtig, prachtig beeld. Maar zouden dit soort foto's van McCartney vandaag de dag nog gemaakt kunnen worden? Als jij bijvoorbeeld gaat toeren met Muse of met de Stereophonics? Met Stereophonics denk ik wel. Want die relatie heb ik ook. Ik herken daar heel veel van als ik met zijn toeren ben. En we komen overal op de wereld. Dan hebben we ook dit soort feestjes met elkaar. Alles is wel heel bescheiden. Maar wel die verwondering. Elkaar aankijkend van jongens, we hebben toch wel echt een mooi leven. Met Muse weet ik niet. Dan weet ik niet of die jongens ook dat rock'n'roll verhaal meenemen. Hoewel ze wel heel echt ervoor openstaan. Dus het is ook heel persoonlijk gelijk. Dat je ook ziet, wat ik wel mooi vind, is ook de anonimiteit van de dame in het geel. Waardoor het ook een grafisch element wordt als je als fotograaf in het beeld kijkt. Ja, maar als je nu dus op Instagram kijkt en je kijkt ook naar popfoto's, dan lijkt sommige dingen wel echt heel erg geanceneerd allemaal of zo. Ja, is dat zo? Ja. Het is allemaal. We worden ook steeds vaker als popfotografen naar achter naar de mix gestuurd. Omdat we toch echt niet te dicht bij de muzikant mogen komen. Want dan zul je toch misschien wel een rimpeltje fotograferen. Of wat de gedachten ook mogen zijn. En dat is wel een frustratie. Terwijl er gelukkig, zoals The Weeknd, nog bands zijn. Die zeggen van nee, kom maar lekker de pit in. En maak maar gewoon je beeld. Dus er is wel de afgelopen 10 jaar wel een hoop in veranderd. En de artiesten die alles zo op afstand houden. En zo alles eigenlijk zo gelikt mogelijk willen hebben. Is dat pure onzekerheid? Ik denk eerder de schilder omheen van management, dat die daar minder sores aan hebben en dergelijke. Ik denk als het persoonlijk bijvoorbeeld, wat ik heel vreemd vind, is dan een zijspoor, Brian Adams, die zelf fantastisch fotografeert. Die wil dat je als fotograaf van één kant alleen maar daar en daar mag staan en zoveel seconden, weet ik wat, belachelijke regeltjes opgesteld. Terwijl die man zelf het mooiste beeld maakt. Dus die moet gewoon weten een goede fotograaf in de fotopit maakt gewoon een mooi beeld van mij. Ja. Want je gaat daar niet rondlopen om lelijke beelden te maken. Dat doe je niet. Dat zou absurd zijn. Jij dus zeker niet. Jij maakt prachtige beelden. En iedereen zou gewoon een voorbeeld moeten nemen aan... Ja, het is sowieso al mooi om door de lens van Paul McCartney te kijken. Maar ook gewoon de ongepolijstheid. Ik wou je hartelijk danken, Hans-Peter Veldhoven. En wij draaien nu uit die hoogtijdagen van Beatles Mania in Amerika. She's a Woman, een van mijn favoriete liedjes. Hoewel, ik heb er vele. En af en toe hoor je flarden van hoe het daadwerkelijk klonk tijdens de tour door Amerika. We gaan het hebben over Roger van der Velde. Wie? Nou, Roger van der Velde. Hij wordt wel de bekendste onbekende schrijver van ons taalgebied genoemd. Willem Elschot was fan van hem. En Jeroen Brouwers en Dimitri Verhulst rekenen hem ook tot zijn favoriete schrijvers. En hoe gek het ook klinkt, deze maand verschijnt zijn debuutroman. Het debuut van een schrijver die al meer dan 50 jaar geleden is overleden. Hoe kan dat? Dat ga ik vragen aan Van der Velde's biograaf Ellen van Pelt. Zij zit in de studio in Antwerpen. Mevrouw van Pelt, goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben bang dat niet heel veel mensen ooit van Roger van der Velde hebben gehoord. Waarom vond u dat hij een biografie verdiende? Wel, ik had er zelf ook nog nooit van gehoord. Tot ik van een collega-schrijver De Knetterende Schedels in mijn handen geduwd kreeg. Dat was zo'n beduimeld tweedehands boekje. En ik was meteen verkocht. Want dat is prachtige literatuur dat hij schrijft. En ik vond dat hij absoluut terug meer onder de aandacht moest komen. Dus vandaar die biografie. En hij wordt ook bewonderd door belangrijke schrijvers van nu, toch? In ons taalgebied. Ja, inderdaad. Dimitri Verhulst noemt hem zelfs zijn literaire vader. Ah, dan moeten we er meer van weten. Maar voordat we over zijn werk gaan praten, eerst even de man. Wie was hij? Van der Velden is geboren in 1925 en hij werkte eigenlijk als journalist voor een krant hier in Antwerpen. Op een bepaald moment kreeg hij problemen met zijn maag en dan kreeg hij van de dokter Palfim voorgeschreven. Dat was toen een medicijn, een pijnstiller, die pas nieuw op de markt was. Van de Velde geraakte daar al heel snel aan verslaafd. En dat middel kwam ook op de lijst met de verboden middelen terecht. Dus hij is aan allerlei dingen gaan doen om toch aan zijn palfium te geraken, zoals doktersbriefjes vervalsen. En daarmee is hij tegen de lamp gelopen. En dan is hij uiteindelijk in de gevangenis beland. En daar is hij echt beginnen schrijven. Maar je kan dokterspapiertjes vervalsen, maar word je dan enorm zwaar gestraft? Hoe kwam dat? Dat is schriftvervalsing. Hè. En hij werd ook betrapt op een moment dat hij ook een heel aantal blanco doktersvoorschriften bij had, die hij had gestolen. Dus dat was dan diefstal en schriftvervalsing. En zijn advocaat had toen het idee om te pleiten dat hij ontoerekeningsvatbaar was. Omdat in België, als je ontoerekeningsvatbaar bent op het moment van de feiten, maar weer terug toerekeningsvatbaar op het moment van je berichting, dan kan je eigenlijk aan je straf ontkomen en dan komt dat ook niet op je strafblad. Dus dat was het plan van die advocaat, maar dat is helemaal fout misgelopen. Ja. Maar goed, hij ging de gevangenis in, hij mocht niet schrijven in de gevangenis. Hoezo mocht je niet schrijven in de gevangenis? Wel, ik wist het zelf niet, maar blijkbaar is dat nog altijd zo in België. Hè? Dus gevangenen mogen wel schrijven op zich. Ze mogen een cursus creatief schrijven volgen, maar een gevangene mag niet publiceren. Omdat je geen inkomen mag hebben wanneer dat je in de gevangenis zit. En ook omdat je, wanneer dat je iets schrijft, dat daar dan dingen zouden in kunnen staan die de staatsveiligheid in het gedrang brengen. Ja. Nou ja, hij schreef wel. En klopt het dat zijn vrouw zijn teksten stiekem naar buiten smokkelde uit de gevangenis? Ja, dus hij schreef op allerlei stukjes papier die hij maar kon vinden. En dan rolde hij die op en dan verstopte hij die in een pakje sigaretten. En wanneer zijn vrouw op bezoek kwam, dan wisselde ze van pakjes sigaretten. En zo geraakte zijn teksten de gevangenis uit. Ja, en u benoemde het al, het boek Knetterende Schedels. En daarin beschrijft hij zijn medegevangenen en het leven achter de tralies. Hoe werd dat boek ontvangen toen het verscheen in 1969? Ja. Dat was niet Van de Velde zijn eerste boek dat toen verscheen, maar eigenlijk vanaf zeker de Knetterende Schedels zijn al die boeken zijn eigenlijk zeer goed ontvangen. En hij kreeg ook heel veel erkenning van collega's, schrijvers. Hè. Bijvoorbeeld uit Nederland, Jeroen Brouwers. Er is ook een hele briefwisseling tussen Van de Velde en Jeroen Brouwers. Dus dat werd wel heel goed onthaald, zijn werk. Ja, en waarom is het zo goed, zijn werk dan? Wel, Van de Velde heeft zo'n heel sobere, maar ook heel heldere stijl. En daar zit een heel bijzonder soort humor in. Die echt heel fijnzinnig is en laconiek. Dus dat is echt heel aangenaam om te lezen. Ja, ik kende hem ook niet. Maar door u ben ik het dus ook gaan lezen. En wat je zegt klopt helemaal. Het was wel allemaal ellende in die gevangenis. Maar die ellende leidde dus tot prachtige boeken. Dit zei hij er zelf over. Ja, men zou het als pluspunt kunnen beschouwen dat ik mee inderdaad in de gevangenis voor de eerste maal aan literatuur begeven heb. En dat voor mij alleszins een zekere vorm van compensatie geweest is voor de brede vrijheidsberoving in de gevangenis. Waar ik onmiddellijk wil aan toevoegen dat als het inderdaad een winstpunt is geweest op literair vlak, dat het toch wel een zeer zware prijs is geweest die ik ervoor moeten betalen heb. Ja, hij vond dat hij een hele hoge prijs moest betalen voor zijn literaire succes. Maar was dat het allemaal waard wat u betreft? Goh. Ik had hem liever vrij gezien, maar ik ben wel ontzettend dankbaar voor zijn oeuvre. Het is een klein oeuvre, maar het is echt een krachtig oeuvre. En wat ik ook bijzonder vind, dat zijn boeken die toch eigenlijk al een halve eeuw oud zijn. En wanneer je dat leest, dat voelt totaal niet gedateerd aan. Dat zou eigenlijk vandaag geschreven kunnen zijn. Ja, maar u had eigenlijk ook nog nooit van hem gehoord. Toch heeft u die biografie geschreven. Wat treft u nou het meest aan Roger van der Velde? Oh, ik vind hem een zekere tragiek. Hij heeft zo op alle vlakken dat je pech kunt hebben, heeft hij eigenlijk pech gehad. Maar toch heeft die man een enorme veerkracht gehad. En ik denk dat hij die toch ook een stuk in de literatuur heeft gevonden. En dat vind ik er heel mooi aan. Ja, maar had hij deze ellende nodig, ook in het gevangenis zitten, om tot deze mooie boeken en literaire werken te komen? Goh, wel, ik denk het niet, want als we dan kijken naar Scheiding van Goederen, dat nu zijn debuut dat nu gepubliceerd is, dat is geschreven voor de gevangenis. En dat is natuurlijk, daar zit een beetje stijlverschil op als je dan kijkt naar de boeken in de gevangenis, maar dat heeft toch ook wel toch een vrij hoog literair niveau. Dus ik denk dat hij ook wel had kunnen schrijven zonder de gevangenis. Ja, en hoe komt het dan dat eigenlijk zijn debuutroman dan nu pas verschijnt? Want het is echt een mooi boek. Wel, dat is... Willem Welschot heeft zich daar uiterst voor ingespannen om dat destijds gepubliceerd te krijgen. Maar dat is helaas nergens gelukt. Ik vermoed dat dit in die tijd, net als nu, niet gemakkelijk was om als schrijver een uitgever te vinden. Ja, en hij schreef in die tijd ook een pamflet, een soort aanklacht tegen justitie. Recht op antwoord heet het. Ik begreep dat zijn vaste uitgever dat ook niet wilde uitgeven. Wat ging er mis? Wel, inderdaad, in gevangenis heeft hij Recht op antwoord geschreven, waarin dat hij eigenlijk kritiek uit op het Belgische justitie en ook op het interneringssysteem in België, dat trouwens nog altijd erbarmelijk is. En zijn vaste uitgever, Jean Manteau, durfde dat niet uit te geven. En dan is hij daarmee naar een Nederlandse uitgever gestapt, Neigen van Dietmar, die het wel aandurfde. Ja, en heeft het zijn zaak goed gedaan toen, dat pamflet? Ik denk dat hij met dat pamflet zichzelf echt wel heeft vrijgeschreven, want dat heeft gezorgd voor een hele schrijversactie. Het heeft er ook voor gezorgd dat onze minister van Justitie uiteindelijk zelf naar de gevangenis is gegaan om met Van de Velde te spreken. Dus het heeft wel heel wat in gang gezet en denk ik toch grotendeels bijgedragen tot zijn vrijlating. Ja, en toen kwam hij vrij, maar lang heeft hij niet van die vrijheid kunnen genieten, toch? Nee, dat is ook zo een van die tragische dingen. Hij is in april 1970 vrijgekomen. En op 30 mei 1970 is hij overleden. Hij is toen op een terras hier in Antwerpen uitgeput, bezweken, eigenlijk aan de gevolgen van zijn verslaving. Ja, hij kon die verslaving niet onderdrukken. U vindt het ook echt een groot schrijver, hè? Ja. Hoe moeilijk is het om een boek te schrijven over een groot schrijver? Wel, ik denk dat dat... Ik denk wanneer dat geen groot schrijver is, dat het dan pas moeilijk wordt. Want zo'n biografie, ik had er niet bij stilgestaan toen ik eraan begon, maar dat is ontzettend veel werk en dat neemt ontzettend veel plekken in je leven en in je hoofd. Maar wanneer dat dan een goede schrijver is en je weet ook van die verdient dat echt, dan lukt dat wel. Maar heeft u dan ook heel de tijd geschreven met in uw achterhoofd wat zou Roger hiervan gevonden hebben, van mijn schrijfstijl? Ik heb in gedachten wel vaak met hem op café gezeten en gesprekken gevoerd, ja. En was het gezellig op café? Ja, denk het wel. Ja, goed. Ja. Maar waarom mogen we de schrijver van de Velde niet vergeten? Oh, ik vind dat toch echt een van de beste verhalenvertellers uit ons taalgebied. Dus ik vind echt, we mogen hem niet vergeten omwille van zijn werk. En we mogen hem ook niet vergeten omdat zijn geval echt wel toont waar dat het eigenlijk nog altijd misloopt in België qua interneringen. Ja, het klinkt allemaal dramatisch, maar dat is het niet. Het is geweldig geschreven, het is tragisch, het is komisch. Ik was echt gefascineerd. Ik ga nu ook dat andere boek lezen, Knetterende Schedels. Want ja, het is een fascinerend man. Maar ja, ik ben ook wel benieuwd naar de avonturen die u beleefd heeft op café met Roger van der Velde. Dus ik denk dat ik de biografie ook zeker tot mij ga nemen. Lees de boeken, zeg ik. Ze liggen in de boekwinkel. Ellen van Pelt, biograaf van Roger van der Velde. Hartelijk dank. Dank je wel. Dit was het eerste uur van de Nieuws BV. Straks zijn we natuurlijk terug. Dat doen we onder andere met Kay en Van Jolen. NPO Radio 1 podcast. Hallo, ik ben Job de Vriezen. En elke week hoor je mij in de podcast Kennis & Co. Tot niveau van de atomen en we kunnen ze bij wijze van spreken gewoon tellen. Samen met wetenschapsredacteuren van de NOS en NTR bespreek ik de successen, tegenslagen en hoopvolle resultaten uit baanbrekend onderzoek. Er is ook wel weer veel wetenschappelijke kritiek op die studie. Aha, luister Kennis & Co. We moeten die verantwoordelijkheid niet bij het kind of bij de ouders leggen. Het is echt een maatschappelijk probleem dat we met z'n allen moeten aanpakken. De weekendbijlage van Nieuws & Co. over wetenschap. Die ChatGPT die hebben eigenlijk enorm veel kennis, want die zijn bijna getraind op het hele internet. Een podcast van NTR en NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ook zo'n zin in maandag? Kijk voor een baan die bij jou past op maandag.nl. Tot maandag. Koosun benut de potentie van planten, van wortel tot blad. Want we verwerken ook de reststromen van onze gewassen, zoals suikerbieten en aardappelen. Die gebruiken we voor diervoeding en groen gas. Zo maken wij de cirkel in de landbouw rond. Meer weten? Kijk op koosun.nl/de-toekomst-is-plant. Stel, je ziet met één oog steeds waziger. Over 3 dagen is er een gaatje bij de huisarts. Dan een afspraak over 5 weken bij de oogarts. Daar zit je een half uur in de wachtkamer om 10 minuten later weer buiten te staan. En dan schieten je 4 vragen te binnen. Gelukkig heeft de Ooglijn alle tijd voor mensen met een oogaandoening. Voor 1001 vragen, bel de Ooglijn 030-294-5444. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten op heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Volg een gratis cursus of opleiding met 1000 euro stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op nha.nl. Dit is Bamigo. En we zijn er nu ook voor vrouwen. Heerlijk zacht, flexibel en voelt aan als een tweede huid. Voel je de hele dag zelfverzekerd en comfortabel in elke outfit. Bestel nu ook jouw Bamboo Essentials voor vrouwen op bamigo.com. Kies uit 300 thuisstudies met stapbudget. nha.nl. 1 uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Straks in de nieuwsbv praat ik met ons politieke duo Kay en Van Jolen over de losse eindjes voor het zomerreces. Hoewel, losse eindjes, noem het maar gewoon een hele kluwe aan onopgeloste dossiers. Dat straks, maar nu eerst doden en gewonden bij een raketaanval in Oost-Oekraïne. Dat en meer in het NOS Journaal. Jeroen Tjepkema. Het dodental van de raketaanvallen gisteravond op Kramatorsk in Oost-Oekraïne is opgelopen tot 9. Tientallen mensen raakten gewond. Ooggetuigen zeggen dat er 2 raketten neerkwamen in het centrum van de stad. Verslaggever Sander van Hoorn is in Kramatorsk. Sander, hoe is de situatie daar nu? De straat is afgezet voor de hulpverleners die nog steeds aan het werk zijn. Ik heb het idee dat er niet meer naar overlevenden wordt gezocht, maar meer dat er puin wordt geruimd. De stoep is schoongeveegd, maar dat puinruimen, ja, dat is omvangrijk. En ook het zoeken naar overlevenden kun je voorstellen als je dit ziet, heeft wel even geduurd. Want wat je dan ziet is een voorpui van een pizzeria en een restaurant. Het compleet is uitgeslagen, het dak is ingestort. Er staat inmiddels een grote kraan die daar van de achterkant probeert bij te komen. En het wrange aan deze plaats is wel dat het grenst aan een hotel. Hotel waar ook de ramen van ingeslagen zijn, waar sommige puien er helemaal uit liggen. Maar dat hotel dat was niet meer in gebruik, omdat dat hotel september vorig jaar ook geraakt werd door een raket. Maar goed, dit is Kramatorsk. Hier zijn veel mensen. En dus zie je dat plaatsen gewoon open zijn, ook al is er een jaar geleden een raket neergekomen. En dat gold dus ook voor dit café-restaurant. En het was dus ook druk bezocht op het moment dat die raket insloeg. Ja, er waren ook 2 Nederlanders hè, toen het gebeurde. Hoe is het met hen? Ik heb ze vanmorgen gesproken. Ze waren toen op weg richting Kharkiv om daar vandaan door te gaan naar Nederland. Een geplande reis, alhoewel ze die een dag vervroegd hebben naar wat ze overkomen is. Want wat ze overkomen is, zij zaten daar binnen. En als ik het zo zie, het gat in het dak, de ravage, is het een wonder dat ze het overleefd hebben. En dat ze, zoals ze zelf zeiden, met de schrik zijn vrijgekomen. Wij hebben alleen maar een paar grammetjes, reageerden ze wat onderkoeld. Ja, er zijn mensen die zijn er veel slechter vanaf gekomen. Ze hebben wat dat betreft gewoon geluk gehad, beseffen ze ook wel. Ze zijn nu op weg naar Nederland. De bussen die ze gebruiken om friet naar het front te brengen, die laten niet repareren, want die waren beschadigd. En ze zijn vastbesloten om te zijner tijd weer terug te komen. Ja, want zij gaven gratis friet hè, aan de Oekraïners. Ja, aan de Oekraïnse soldaten met name. Kramatorsk is een stad die weliswaar veilig is voor directe beschietingen, maar niet voor raketten. Nou ja, dat weten we natuurlijk al wat langer dan sinds gisteren. Maar een plek waar mensen na verloop van tijd weer zijn teruggekomen, waar het normale leven weer enigszins is teruggekeerd. En waar dus ook heel veel soldaten die aan het front vechten eventjes naartoe komen om eventjes op adem te kunnen komen, eventjes normaal te kunnen leven. Ja, tot gisteravond. Ook in dit restaurant zaten veel soldaten op dat moment. Dank, verslaggever Sander van Hoorn vanuit Kramatorsk. In Franse steden wordt extra politie ingezet vanwege de onrust gisteravond in voorsteden van Parijs. Die ontstond nadat een agent een automobilist van 17 van dichtbij had doodgeschoten. De agent zit vast op verdenking van doodslag. Bij de rellen zijn 31 mensen opgepakt. 25 agenten raakten licht gewond en er gingen 40 auto's in vlammen op. De Franse minister van Binnenlandse Zaken roept op tot kalmte. Stervoetballer Kylian Mbappé van Paris Saint-Germain noemt het een onacceptabele situatie. Acteur Omar Sy, bekend van de Netflix-serie Lupin, roept op tot gerechtigheid. In Londen begint vandaag het Britse MeToo-proces tegen de Amerikaanse acteur Kevin Spacey. Vier mannen hebben een strafzaak aangespannen tegen de acteur. Hij wordt beschuldigd van onder meer aanranding en seksuele activiteiten zonder instemming. Dat zou zijn gebeurd tussen 2001 en 2013. En het Britse Sky News was erbij toen Spacey aankwam in Londen. He pulled up in a black cab to a wall of photographers, which have now dissipated as everyone sends back their pictures to the various outlets that they are working for. But look, Kevin Spacey has said that it is important to him to actually bring this to trial because he hasn't worked since these charges were brought over a year ago, and he strenuously denies the claims that have been brought against him, and he wants a chance to prove his innocence. Spacey ontkent dus alles. Hij liep de camera's voorbij zonder vragen van journalisten te beantwoorden. Door de beschuldigingen moest Kevin Spacey zijn acteercarrière 6 jaar geleden neerleggen. Hij vertrok onder meer uit de populaire Netflix-serie House of Cards. Netbeheerders mogen voortaan in hun contracten met grote bedrijven opnemen dat stroom niet altijd volledig beschikbaar is. De nieuwe regel van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt moet de problemen op het overvolle stroomnetwerk oplossen. Leraren op basisscholen en middelbare scholen in heel Nederland leggen op 5 oktober het werk neer. Ze eisen meer loonsverhoging dan nu wordt geboden vanwege de inflatie. Aan de staking doen alle grote onderwijsvakbonden mee. Ze eisen minimaal 12% loonsverhoging in plaats van de huidige 5%. En de vogelgriep heeft nu ook het broedeiland Stern in de Eems bereikt. Op het eiland voor de kust van Bierum zijn de afgelopen weken ruim 3500 dode kokmeeuwen, visdieven en Noordse sterns geteld. De vogelgriep is sinds enige tijd het hele jaar door in het land. Het NOS-journaal. Een nieuw betaalmiddel is een stap dichterbij gekomen. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor de invoering van de digitale euro. Die moet een aanvulling zijn op het contante geld dat steeds minder wordt gebruikt. Nick Wouters van de economieredactie hier. Ja, Nick, hoe gaat die digitale euro werken? Die ga je in je bank-app erbij krijgen. Daar heb je dan een rekening van de commerciële bank, wat je nu hebt, maar ook een rekening bij de centrale bank. Daar kun je dan die digitale euro's stallen. Je kan nog online mee betalen. In de hele eurozone kan je geld overmaken. Kosteloos, belooft de Europese Commissie. En je kan het ook offline gebruiken. Dus als je niet verbonden bent met internet, je bent in een taxi bijvoorbeeld en je wil afrekenen, dan kan dat ook met die digitale euro die je in je portemonnee hebt, die jij bij de centrale bank hebt gestald. Maar wat is dan het verschil? Want ik betaal nu toch al heel veel digitaal? Ja, maar dat geld is gestald bij een commerciële bank. En daar kunnen problemen mee ontstaan. Bijvoorbeeld in de infrastructuur, dat de betalingsverkeer plat gaat, of dat die bank in problemen raakt, failliet gaat en jij je voorlopig niet bij je geld kunt. En dat moet dit probleem, dat probleem voorkomen. Dat je altijd bij die rekening kunt. Je kunt altijd je geld bij een commerciële bank weghalen en dus stallen veilig bij een centrale bank. Dat is de gedachte hierachter. Zoals je dat nu ook kunt met contant geld. Als jij de bank niet vertrouwt, kun je je geld bij een pinautomaat opnemen. Maar contant geld wordt steeds minder gebruikt. Dus moesten ze met een alternatief komen. En dat is die digitale euro. Nou ja, en gaat het contante geld dan nog wel blijven? Ja, dat gaat wel blijven, want tegelijkertijd heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan om dat te behouden. Je ziet natuurlijk steeds meer plekken dat winkels het niet aannemen of dat de geldautomaten verdwijnen. Nou, er komt een voorstel dat ervoor moet zorgen dat contant geld beschikbaar blijft. Dat landen daar dat gaan controleren of het wel genoeg ingezet kan worden als betaalmiddel. En als dat niet gebeurt, dat ze dan maatregelen nemen. En daarmee wil de Europese Commissie de kritiek ook wegnemen van critici die zeggen, ja, jullie willen eigenlijk van contant geld af. Jullie willen iedereen volgen en daarom met een digitale euro komen. Maar de Europese Commissie zegt nu, wij willen contant geld dat dat blijft en eigenlijk dat het gebruik daarvan ook in stand blijft. Ja, en die digitale euro, hoe zeker is het dat die er gaat komen? Europees parlement moet erover gaan stemmen. De verschillende ministers van Financiën van de Eurolanden moeten erover gaan stemmen. En dan moet de Europese Centrale Bank het ook nog gaan doorvoeren. Er zijn nog heel veel stappen te zetten. Het moet uiteindelijk in 2028 echt gebruikt gaan worden, is nog een hele tijd weg. En de vraag is ook, ja, wie zit er dan op te wachten om dit te gaan gebruiken? Is die vraag voldoende? Maar ze zeggen, ja, het is nog een hele tijd tot 2028... en we zullen zien of er dan voldoende vraag naar is. Dankjewel, economieredacteur Nick Wouters. Qatar Airways is niet langer sponsor van Bayern München, onder meer na kritiek van de fans. Die waren niet blij dat de luchtvaartmaatschappij, die in handen is van de Qatarese overheid, miljoenen stak in de club. Qatar staat bekend om de slechte omstandigheden rond de mensenrechten. Het sponsoren van Europese voetbalclubs wordt gezien als sportswashing, waarmee de overheid binnenlandse problemen wil verdoezelen door zich bezig te houden met populaire sportwedstrijden. Qatar was 5 jaar sponsor van Bayern en betaalde ieder jaar zo'n 20 miljoen euro aan de club van Matthijs de Ligt en Ryan Gravenberg. Het weer bewolkt en druilerig. Vanmiddag trekt de laatste regen weg en kan de zon vanuit het westen af en toe doorbreken. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen bewolkt en 's middags wat buien. Aan de temperatuur verandert weinig. Nogmaals goedemiddag, Bianca bij de ANWB. Nogmaals goedemiddag, Patrick. Er staan vooral korte files die enkele minuten vertraging opleveren. Je hebt wel iets meer oponthoud op de A10, de ring zuid van Amsterdam, voorknopend de Nieuwe Meer, want daar ben je 10 minuten langer onderweg. Op de A50 van Apeldoorn naar Os is de vertraging een kleine 10 minuten voorknopend Grijshoord. En het rijdt langzaam op de N256 van Goes naar Zierikzee bij Zierikzee-Zuid. Ook daar moet je rekening houden met zo'n 10 minuten extra reistijd. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de Nieuwsbv. Nogmaals bijzonder goedemiddag. Het Haagse reces komt er bijna aan, maar het voelt niet alsof onze politici bijna op hun lauren gaan rusten. Het is topdrukte in Den Haag. Verdriet over weer falend vluchtelingenbeleid, boze buren, bezorgde muzikanten, angst voor extreem rechts en opluchting bij huiseigenaren die willen cashen op de verkoop van hun huis. Oftewel, de gevoelens schieten alle kanten op in OO Den Haag. Ondanks dit alles, toch met goede moed hier aan tafel. Want Kay en Van Jolen, die zijn aangeschoven. Heren, welkom. Gisteren werd de nieuwe voorzitter van de Eerste Kamer gekozen. Het was een spannende strijd tussen Meili Vos van de Partij van de Arbeid en Jan-Anthony Bruin van de VVD, die al lekker op dat plekje zat. En de VVD'er Bruin won. Heren, ja, de BBB steunde openlijk Jan-Anthony Bruin. Opvallend dat BBB zo meegaat in de zittende macht. Ja, ik vind het wel. Ja, tuurlijk. Dus je komt als grootste partij binnen en meteen zeg je al van, nou, een belangrijke positie hoeven we niet te hebben. Ik snap het wel. Ik denk dat de rest van de partijen daar ook erg blij mee waren dat ze dat niet doen. Want ze geven dat ook zelf toe. Ze moeten nog heel erg leren hoe het allemaal werkt in de Eerste Kamer. Dus ja, dan wil je niet meteen een voorzitter hebben. Bescheidenheid, zie je het dan toch? Ja, prima. Dus ik denk dat de... Maar ja, daardoor is het wel weer opvallend dat zij dan niet gezegd hebben van, oké, je bent vrij om te kiezen wat je wil. Dus nee, ze kiezen meteen. En dat zeiden ze eigenlijk al voordat duidelijk was wie de kandidaat zou zijn. Zeiden ze dat ze de VVD zouden steunen. Ja. Dat was ook een beetje. Ja, ze zijn een beetje onervaren. Ze weten eigenlijk niet zo goed hoe het werkt. Nou, ik vind het ook een onbegrijpelijke keuze. Want kijk, er is heel veel voor te zeggen om een oppositielid voorzitter te laten zijn van de Eerste en van de Tweede Kamer. Maar dat is echt beter. Al heel lang niet gebeurd, hè? Ja, en dat is onbegrijpelijk. Nu, dit was nu de kans. En dan kom je als nieuwe partij in de Kamer en dan laat je je inpakken door de uitermate charmante Jan-Anthony de Bruin. Kan hij anders zeggen? Over het algemeen, kijk, buiten... Ik wou net zeggen, niet altijd. Hij kan ook bijzonder bot zijn. Van binnen kan hij net zo bulder als jij, maar naar buiten toe is hij gewoon... maar ja, dus dat hij dat... En er zitten heel veel oud-CDA's en VVD'ers in BBB natuurlijk. Dus die kennen, een aantal van die mensen kennen Bruin ook nog wel persoonlijk, denk ik. Maar toch, dat moet je toch niet willen? En ook nog een man, nou ja... Ja, ik ben altijd voor gekozen vrouw. Ik bedoel, Francisca zit er wat milder in. Maar ik zeg altijd, als je kunt kiezen, kies dan een vrouw. Nou ja, de komende jaren inderdaad weer een VVD'er als voorzitter. En Jan-Anthony. Ik denk niet dat we er heel veel van gaan merken. Dan een ander onderwerp waar we het afgelopen jaren veel over gehad hebben, is corona. Er moest een parlementaire enquête komen om van alles te onderzoeken. Maar ja, die kans die wordt steeds kleiner, want te weinig fracties willen meedoen. Bergkamp stelt het dus uit. Is dat terecht, Van Jolen? Er zit geloof ik niemand die in de parlementaire commissie wil gaan zitten. Dus want dan kan je hem niet uitvoeren, lijkt mij. Je kan moeilijk alleen de parlementaire commissie laten uitvoeren door Forum voor Democratie, Ja 21 en nog een paar andere idioten. Ja. Dat mag je nooit zeggen over parlementaire. Jij hebt daar een standaardwerk over geschreven, ja. Code Rood, over de coronapandemie. Is dan een parlementaire enquête eigenlijk totaal overbodig, omdat alles al boven tafel is gekomen door jouw kunstwerkje? Nou, eigenlijk staat daar het meeste in. Want ik heb je dat boek over Siewert van Linden heb je ook nog, weet je wel, van de jongens van Follow the Money. En heb je de rapportages van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. En, die zijn nog bezig. Er komt nog een derde rapport. En van deze parlementaire enquêtecommissie verwacht ik al bijzonder weinig. Omdat het wel wat heel erg vreemd was opgebouwd. Dus ik vind het, ik ben er niet zo rauwig om dat het niet doorgaat. Bovendien zouden ze over 3,5 jaar met hun bevindingen komen. Nou ja, weet je, zo'n boek, daar hebben we een jaar hard aan gewerkt. En dan heb je het meeste wel gevonden. Maar zijn we ook een beetje parlementaire enquête moe? Ook dat speelt een rol. Omdat die parlementaire enquêtes niet meer het doel nogal eens voorbij schieten. Zo'n Groningen enquête is heel nuttig natuurlijk. Ik merk in de Kamer dat het ook niet... de methode is ook niet meer... Kunnen we constateren dat... Vroeger was de parlementaire enquête een machtig wapen. Hè? Als er dan iets misging, dan kon je dat onderzoeken. Komt ook een stuk minder voor, hè? Ja, en nu gaat er zoveel mis. Dat ook, kan je concluderen. Er gaat zoveel mis in dit land. Dat ook de parlementaire enquête niet meer werkt. Omdat ook mensen niet meer weten wat ze er nog van moeten hebben. Wat wel een ideetje zou zijn, als je hem echt wil door laten voeren. Is er bijvoorbeeld deze parlementaire enquête laten uitvoeren door de Eerste Kamer. Die kan dat ook doen. En daar zitten 16 BBB'ers die nog helemaal ingewerkt moeten worden. Nou, die zou zeggen, laat ze op corona storten. En daar hebben ze ook wat verschillende meningen over. Dus nee, maar er is zoveel gebeurd tijdens die coronapandemie. En politiek ook. Het zou toch ook goed zijn dat het onderzocht zou worden? Ja, maar ik denk wel dat het goed is als even het stof van de andere onderzoeken neerdaalt. En dat je dan krijgt een beetje een beeld van wat je nou eigenlijk echt wil weten. En vergeet ook niet dit. Maar dan moeten er ook consequenties komen, toch? Dit is natuurlijk, hier wordt ook op geaast door een paar partijen die überhaupt ontkennen dat corona bestaan heeft. Ja, weet je, dus die maken van een parlementaire enquête een circus. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het is eigenlijk een hele serieus zwaar middel. En zij maken daar hun... Ja, het is geen YouTube-fenomeen. Dus ik merk het al, jullie zijn het ermee eens dat er geen parlementaire enquête over corona komt. Op dit moment niet. Uiteindelijk zal er wel een parlementaire enquête waarschijnlijk naar komen. Goed, dan in Duitsland werd extreem rechts, de AfD, de grootste partij bij een regionale verkiezing. In Griekenland werd extreem rechts partij ook verrassend groot bij de landelijke verkiezing. En in de Tweede Kamer moet FVD verboden worden volgens een hele bubs Kamerleden. Een grote groep fractievoorzitters in de Tweede Kamer gaat vandaag in gesprek met deskundigen over de strijd tegen de antidemocratische onderstroom in Nederland. Dat is al sinds vanochtend begonnen volgens mij, dat ronde tafelgesprek. En Pieter Heerma, de fractievoorzitter van het CDA... ziet een verbodsmogelijkheid als een cruciaal wapen ter bescherming van de democratie. Dat schreef hij in een opiniestuk in de Telegraaf. Vertolkt hij daarmee ook de mening van de meerderheid, Kay? Nou, het zal wel een meerderheid zijn voor een uiterste middel van een partijverbod. Alleen, wat toch wel belangrijk is in zijn stuk, is dat hij vindt dat het moet losgekoppeld worden van Forum voor Democratie. Dus dat die partijen die daarop doelen, dat vindt hij verkeerd. Maar je moet wel als partij echt te ver gaan in een extremisme. Of oproepen tot geweld, dat soort zaken. Dat je de mogelijkheid hebt om een partij te verbieden. Ja, hij zei dat hij al echt een aantal jaren geleden mee gekomen was. Ja, en dat merk ik trouwens. Want ik kan me nog herinneren, ik kan een tijdje teruggaan in de politieke geschiedenis. Maar Piet Hein Donners had ooit een Buitenhof in 2006. En die zei, ja, ook als een partij komt die de sharia-wetgeving wil invoeren. Dan, als die een meerderheid heeft, dan moeten we dat accepteren. Blijkbaar heeft CDA wel een soort bocht gemaakt daarin. En zegt nu van, nou ja, je moet wel een partij kunnen verbieden. Nou ja, het is wel eens vaker, hè. CP86 is ook verboden. De centrumpartij ooit vroeger. Van Jan Maat. Dus het moet een... toen was Jan Maat er geloof ik alweer uit. Het is een wapen, het is heel een democratisch middel. De oude Grieken hadden het ostracisme, het scherven gericht. Zo gauw er iemand gekozen werd, je kon gekozen worden. Maar zo gauw je gevaar werd voor de democratie, werd je verbannen. Gewoon. Dus dat, het hoort bij, je kan eigenlijk geen democratie voorstellen zonder partijverbod. Want je moet de democratie kunnen beschermen. En het is wel natuurlijk... heikel, want dat blijkt ook uit deze discussie. Heerma stelde dit in 2014, 2015 voor, samen met de PVV, tenminste met steun van de PVV, want toen ging het om partijen die de sharia zouden willen invoeren. Nou, daar heeft niemand het meer over, maar dat IS was toen volop in het nieuws, pleegde aanslagen, grote vijand. Nou, dus dat moeten we verbieden. Dus je ziet dat de PVV dat steunt. Nou, nu zie je dat het tij gekeerd is. Nu gaat het over extreemrechtse partijen. En dan komt eigenlijk de PVV zelf ook weer een beetje in beeld. Ik zelf zou zeggen, begin heel simpel. Kijk naar, zeg dat je het verbiedt dat partijen niet democratisch zijn. Dus als je meedoet in de democratie, dan moet je als partij democratisch zijn. Word ik hier een pleidooi voor het verbieden van de PVV? Nou, veranderen van de PVV. Want doordat de PVV niet democratisch is, kan de democratie daar ook zichzelf... Want de PVV heeft geen leden, ja, ze hebben één lid en dat is Geert Wilders zelf. Ja, dus er is maar één, het is gewoon een bedrijf met een hofhouding. En op het moment dat de PVV democratische partij zou zijn, dan zou de zelfreinigende werking opgetreden hebben. En dan zou die partij al lang gedecimeerd zijn, zoals dat altijd gaat bij extreemrechtse partijen. En dan zouden we al die andere partijen ook niet gehad hebben. Dat moet je niet vergeten, want van die PVV gaat de grote aantrekkingskracht uit. Jij noemde net een paar landen in Griekenland, in Duitsland en zo. Je moet niet vergeten, nergens in Europa is extreemrecht zo groot als in Nederland, hè? En ze zitten allemaal in de Kamer. Nou, dat is al tot het midden geworden, denk ik. Ik bedoel, we hebben BBB nu, kun je niet extreemrechts noemen. Dat is dus het, nou, dat is een andere, dat is het Overton window. Dus, er, dus nu, je ziet dat en het je de VVD... PVV en ja. Forum leeglopen naar BBB. Dus nou, heilzame werking van BBB. Nee, dat is niet de heilzame werking van BBB. Je ziet dus wat er gebeurt. De VVD verkondigt standpunten die 20 jaar geleden ondenkbaar waren en die dat nog steeds zijn. Laat ik het dan zo zeggen. Nederland staat in heel de wereld voor aap voor hoe wij met onze asielzoekers en vluchtelingen omgaan. Er is net weer een rapport afgehaald. Eén groot schandaal. Dat komt door de PVV. Dat komt alleen maar door de PVV. De VVD is bang voor de PVV en houdt dat soort standpunten. En dit is hoe democratie werkt. Ja, maar dan komt het toch door de VVD, want die zijn aan de macht. Bedoel, die zijn dus bang om die macht kwijt te raken. Ja. En dus angst is slechte raadgever. De VVD is als eerste met de PVV in zee gegaan natuurlijk. Dat is een grote fout geweest. Maar goed, er is nu dus vanochtend zo'n ronde tafelgesprek geweest. Jullie hebben dat aandachtig gevolgd. Wat levert dat op, Peter? Ja, dat is wel een hele goede vraag, Patrick. Nou, ik vond het best wel een ingewikkeld verhaal, hoor. Ik heb politicologie gestudeerd. Ik kan het niet eens meer uitspreken, maar nou, het is echt waar. En ik zat er toch wel te kijken van zo, dit is wel ingewikkelde stuff die daar ter berde wordt gebracht door Hiers Ballin en ook meneer Cliteur deed een duit in het zakje. Maar goed, de discussie wordt gevoerd. Waar moeten we die grens nou leggen? Op welke manier? En dan hoor je natuurlijk veel mensen ook zeggen... ja, democratie staat boven alles. Vrijheid van meningsuiting gaat boven alles. Maar toch, zeggen de meesten, moeten we wel ergens een grens gaan stellen. En zoeken naar die grens, dat is begonnen eigenlijk. Nou, dus dan kan je zeggen, als je antidemocratische middelen voorstaat... Hè, dan ben je gevaar voor democratie. Bijvoorbeeld de SGP was lange tijd tegen het passief kiesrecht voor vrouwen. Vind je dan dat die verboden moet worden? Moet je zeggen, van als je tegen het passief kiesrecht voor vrouwen bent... dan ben je antidemocratisch. Ik vind dat eigenlijk dat je dat punt wel duidelijk kan maken. Maar... Dus het is een beetje lastig. Ik denk dat veel belangrijker is, en daar zou de discussie... want dit is over het ultieme verbod. Hoe ga je om met antidemocratische partijen? Nou, wat je om te beginnen niet moet doen... is met ze gaan samenwerken, zoals Rutte deed. Of ze aan talkshowtafels houden om hun racistische praatjes te verkondigen. Dat zou je... Dus ik zou zeggen, behandel extremisten als extremisten. Nou ja, en dan heb je misschien een verbod niet nodig. Ja, maar toch zit die filter. Dat zie je toch ook gebeuren. Want hoe extremer Baudet is geworden, hoe minder die aan tafels, aan torso-tafels nou ja, zit. Dus, je ja. ziet hem nergens meer. Dus nee. Er wordt ook wel een filter gemaakt door media, door andere politici. Natuurlijk. En die zeggen dan deels, ga er niet meer op in. Anderen zeggen juist, je moet er heel hard op ingaan om het te bestrijden. Maar dat is allemaal al... Dat is het zoeken naar de methode. Toen was alle schade al aangericht. En ik kan me nog wel goed herinneren dat als je zei dat Baudet een gevaar was voor de democratie, dan werd je verketterd als je dat beweerde. Want dat mocht je niet beweren. Ja. Terwijl toch hij niet veel veranderd is, hoor. Nou goed, in ieder geval hoop ik ook dat deze ronde tafelconferentie tot iets leidt. En anders moeten ze gewoon goed blijven luisteren naar Keen van Jolen. Want jullie komen ook altijd met goede aanbevelingen. Hebben we het vaak over gehad of het kabinet het gaat redden of niet? Nou, de mensen van het Eén Vandaag opiniepanel denken van wel. Kiezers blijven snoeihard over het kabinet. Maar steeds minder mensen denken dat het einde van Rutte 4 nabij is. Na de provinciale statenverkiezingen dacht de helft van dat het kabinet het niet ging redden. Nu is dat nog maar 34%. Even, wat denken jullie? Gaat Rutte 4... het einde halen? Nee, het einde kan ik me echt niet voorstellen. Maar ik vrees dat ze toch wel de zomer gaan overleven. ze komen juni, overal nog een of andere manier uit. Peter, ik had lang gedacht dat het in juni echt wel crisis zou kunnen worden. Ik geloof het niet meer. Kijk, er is eigenlijk een hele simpele verklaring. Het kabinet laten vallen is een besluit. Dit kabinet neemt geen besluiten. Kortom, het blijft oneindig zitten. Ja, dus zelfs zijn val. Nou, ik heb het hier wel eens eerder gezegd. Wij kijken bij dit kabinet naar de langste kabinetsval uit de geschiedenis. Die is eigenlijk al begonnen bij het aantreden. En die duurt voort tot we er niet meer onderuit kunnen. Dus iedereen is snoeihard over het kabinet, behalve het kabinet zelf? Nou, ik denk intern ook wel. Ik bedoel, ze vinden het een verplichting ongeveer. Maar je ziet het CDA, zie je nu bewegen op dat landbouwakkoord. En hoor je niet meer zeggen van, we willen de boel laten vallen. Nee, die zijn aan het zoeken naar een modus om eruit te komen. En met asiel vermoed ik dat hetzelfde gaat gebeuren. En dat is eigenlijk, waarom valt het kabinet niet?